یا سیدی ارشاد فرمائیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری، یہ تو ایک ہی وصف کے دو نام ہیں، تقوی اور اخلاص. اخلاص میں یعنی تقوی جو ہے نا بغیر اخلاص کے حاصل ہی نہیں ہوتا، اخلاص بہت ضروری ہے. جب حقیقی معنی میں اخلاص حاصل ہو جائے گا تو تقوی بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا. انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے اور دنیاوی منفعت کی تمعا نہ رکھے. اخلاص یہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیاوی فائدے کی بالکل غرض و غایت نہ ہو، اپنی عزت شہرت کی اس کو تمنا نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے. عمل جو بھی کیا جائے اس میں یہ نیت ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے. اب یہ کہ زبان سے تو ہم لوگ یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ اللہ بس راضی ہو جائے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم تھوڑا الٹرا ساؤنڈ اپنا کریں، بلکہ تھوڑا سا بھی دل میں جھانک کر دیکھیں تو بہت سارے اس میں اخلاص کش وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں ہمارے عمل میں. یہاں تک کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں بھلے ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اخلاص کے لیے کرتے ہیں، لیکن خواہی نہ خواہی یہ خواہش بھی کسی ایک آدھ کونے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. یار ابھی تک میں نے اتنا پیارا بیان کیا، اللہ کی رضا کے لیے گیا، ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا. خواہش ہوتی ہے نا، نعت پڑھی میں نے اتنی جھوم جھوم کر، میری تو آواز بھی بھرا گئی تھی، مجھے رونا آ گیا تھا عشق میں سرکار کے، لیکن کسی نے تعریف نہیں کی میری کہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی. تو یہ سب اخلاص کچھ جراثیم، مطلب یہ کہ یہ سب تمنا جو ہے ابھروا رہے ہیں. اب اگر دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے اور اس کو دباتا ہے پھر تو اخلاص باقی ہے، اور اگر زبان سے بھی اظہار ہو جاتا ہے یا یہ خواہش بالکل جم جاتی ہے اس کی وجہ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ چھوڑو یار اپنی کوئی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا، تو اب اخلاص کہاں رہا؟ تو حوصلہ افزائی کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، تو حب جا کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی کہ حضور آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور یہ خواہش بھی جاتی رہے کہ لوگ میرے عمل کو سراہیں، یعنی لوگ میرے عمل کی تعریف کریں، یہ خواہش بھی نکل جائے جب اخلاص آدمی مخلص ہوتا ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی؟ طالب علم وغیرہ تو وہ بھی چاہے گا کہ سب بولیں کہ یہ بہت ذہین ہے، استاد ہے تو اس کے اندر بھی خواہش چٹکیاں لے رہی ہوگی کہ کاش کوئی تو کہہ دے کہ ہمارے استاد صاحب کا پڑھانے کا انداز بڑا اچھا ہے، دماغ میں بٹھا دیتے ہیں ایسا پڑھاتے ہیں، تو بڑی نرمی سے پڑھاتے ہیں، شفقت سے پڑھاتے ہیں، استاد صاحب نے آج تک ہم کو نہیں جھاڑا، اتنا پیار سے پڑھاتے ہیں، ان کو بڑا پڑھانے کا ملکہ. پھر استاد صاحب کی اگر ایک آدھ نے تعریف کر دی تو مجلس نے اگر حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ کان کھینچے چھٹیوں پر، تو اب استاد صاحب آزمائش میں پڑ گئے. اب اس کو بولیں اس کو بولیں کہ مجلس بڑی احسان فراموش ہے، میں اتنا اچھا پڑھاتا ہوں، بیمار ہو گیا تھا چھٹیاں کی تو مجلس نے میرے ساتھ یوں کر دیا یوں کر دیا. تو پھر اب اس استاد کو اگر پھر بھی استاد صاحب اگر خوش فہمی میں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں تو پڑھا رہے ہوں گے، خوش فہمی میں ہی ہوں. تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اس لیے ان سب کو سیکھنے کے لیے محض درس نظامی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک تو صحبت اچھی ملے، مخلصین کی صحبت ملے، یہ بھی آج کل نایاب نہیں تو کمیاب تو ضرور ہے. تو اب ان کا جو نعم البدل جو ہے الٹرنیٹ، وہ ہے کتب کا مطالعہ، ان کتب کا مطالعہ جن کا تعلق آپ کی تدریس سے نہیں ہے، ان کا مطالعہ کریں گے تو ہوگا. تو اس میں وہ تصوف کی کتابیں پڑھی ہے، کشف المحجوب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ورق گردانی کیجئے، احیاء العلوم سے استفادہ کیجئے، مناج العابدین پڑھ کر دیکھیے، آپ اپنے اوپر شرم آئیے، یار ہم اتنے نیک نظر آتے ہیں مگر ہم نیک نہیں ہیں، یہ پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو اتنی گندگیاں ہمارے باطن میں بھری ہوئی ہیں کہ خود اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ لوگ یار اپنے کو نیک بولتے ہیں اور نیک سمجھتے ہیں، اپنے کو تو نیکی کی نون کا نقطہ بھی حاصل نہیں، خالی داڑھی بڑا لی، امامہ باندھ لیا تو اس اور ہولیا نیکو جیسا بنا لیا، تو اندر کا تو وہی ہمارا جو ہے وہ نیک کی بالکل ضد ہے الٹ. تو یہ سب پڑھیں گے تو پتہ چلے. تو اس لیے اپنے درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے مشورہ ہے کہ مہربانی کر کے آپ احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، مناج العابدین، کشف المحجوب، قوت القلوب، رسالہ قشیریہ وغیرہ وغیرہ کتب جو ہیں ان کو بھی اپنی لائبریری کی زینت بنائیں اور تھوڑا تھوڑا وقت ان کو دیا کریں، زیادہ نہیں تو روزانہ 12 صفحات ان کے پڑھ لیا کریں۔ فیضان سنت جلد اول، تصوف پر اگرچہ پوری کتاب نہیں ہے لیکن تصوف کے الحمدللہ اس میں بے شمار مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور جنہوں نے فیضان سنت جلد اول کا مطالعہ کیا ان کو اس کا علم ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں ہند میں، بہت بڑے عالم، پہلے غلط فہمیوں کی وجہ سے سخت ناراض تھے، پھر الحمدللہ ایک عیسائی بھائی نے ان کی خدمت میں معروضات پیش کی تو یہ مطمئن ہو گئے، پھر میری ٹیلی فون پر ان سے گفتگو بھی ہوئی، اور بہت زیادہ اتنے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم، بریلی شریف کے دارالافتاء کے وہ مفتی اعظم کے، مفتی اعظم ہند کے ماتحت بھی انہوں نے بہت فتوے لکھے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے مطلب دینے کہ مجھے بہت نوازا، بہت خوش ہوئے۔ پھر ان کو عیسائی بھائی نے یہ فیضان سنت جلد اول جدید پیش کی تو انہوں نے جب کھول کر اس کو دیکھا تو مجھے وہ میل کی تھی انہوں نے، غالباً 2 دن میں انہوں نے 700 صفحات بلستیاں پڑھ ڈالے، یعنی اس میں مست ہو گئے کہ یہ ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے فیضان سنت جلد اول۔ ان کی خدمت میں تقریض کے لیے پیش کی گئی تھی کہ وہ تقریض لکھ دیں، تقریض کے لیے بلستیاں پڑھ نہیں پڑھا جاتا آج کل، وہ سیدھا سیدھا پڑھ لیتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں تقریض، تو انہوں نے بلستیاں بھی غالباً 2 دن میں 700 صفحے پڑھ لی، تو اب سارے کام چھوڑ دیے ہوں گے نا، اسی میں مست ہو گئے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیضان سنت جلد اول میں کیا ہے اور کیا ہوگا، جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پوچھنے، آپ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 2 بار پڑھ لی ہوگی فیضان سنت جلد اول۔ ابھی امیر اہل سنت نے جن بزرگ کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے 700 صفحے صرف 2 دن میں پڑھے، اس کے علاوہ ایک اور بزرگ ہیں ان کا تعلق بھی ہند سے ہی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کو جب وہ فیضان سنت تقریض کے لیے دی گئی تو انہوں نے جو تاثرات فیضان سنت کے لیے لکھے ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، قرآن کریم جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے جا بجا امر و نہی کی شمعیں روشن کر دی گئی ہے، اور قرآن پاک کی آیت لکھنے کے بعد ترجمہ کنز الایمان لکھا ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، فرما کر ایک بہترین نمونہ عمل کی نشاندہی کر کے ان کی پیروی کو جزو حیات قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک کتاب ہے اور حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل گویا اس کتاب کی عملی تفسیر ہے، جس پر عمل کر کے انسان خاک سے بلند ہو کر ملکوتی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اقوال و افعال جنہیں سنت کہتے ہیں احادیث کریمہ، اقوال مشائخ و علماء کرام کی کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے، ہزاروں ہزار فضل و کرم کی برسات ہو امیر اہل سنت بانی و امیر دعوت اسلامی عاشق مدینہ حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ پر کہ انہوں نے ان لعل و جواہر اور گوہر پاروں کو چن چن کر یکجا فرما دیا اور فیضان سنت کے حسین نام سے موسوم کر کے یاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دھڑکنے والے دلوں کی خدمت میں پیش فرمایا۔ زبان و بیان کی روانی اور طرز تحریر کی شیرینی کے سبب جب یہ کتاب سامنے آئی تو لوگ اسے برستی آنکھوں اور ترستے دلوں کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، بندہ ناچیز خود بھی اس کتاب سے اتنا متاثر ہوا کہ جب اس کا پہلا ایڈیشن یعنی جلد اول مجھے ملی تو با وضو بھیگی آنکھوں سے رحیل پر رکھ کر پڑھتا رہا اور بار بار پڑھتا رہا، اور اب تو یہ جدید ایڈیشن یعنی جلد اول کچھ اور ہی خوبیوں کے ساتھ بن سنور کر سامنے آیا ہے، حوالہ جات سے یہ خوبصورت و آراستہ اور مزید اضافات سے سجا ہوا ہے۔ نیز اس کتاب کی ایک خاص اور اچھوتی خوبی یہ ہے کہ اس میں جگہ بے جگہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے متنی قافلوں کی ایمان افروز بہاریں اپنی خوشبوئیں لٹا رہی ہیں۔ میری معلومات کے مطابق کثیر الاشاعت ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی اردو کتاب ہے جو پاکستان میں چھپی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کئی ممالک میں پہنچ گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ دعوت اسلامی میں ایسے ایسے دیوانے بھی ہیں کہ تقریباً 1550 صفحات پر مشتمل یہ کتاب فیدان سنت ان میں سے کسی نے 12 دن میں تو کسی نے فقط 7 ایام میں مکمل پڑھ لی۔ اس بات سے اس کتاب مستطاب کی خوبیوں اور تحریر دل پذیر کی چاشنیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میری اپیل ہے کہ لوگ اسے خرید کر اپنے گھروں کے ہر تاک پر سجائے رکھیں تاکہ جہاں سے جی چاہے اسے حاصل کر کے پڑھتے رہیں، دوستوں کو بطور تحفہ خرید کر پیش کریں، بہن بیٹی کی شادی کے موقع پر بطور جہیز اس کتاب کو عنایت کریں، بالخصوص اہل ثروت اس کتاب کو خرید کر مساجد، مدارس اور خانقاہوں میں وقف کریں، تمام مبلغین و مبلغات دعوت اسلامی اور عوام خواص بھی اس کا درس گھر گھر، مسجد مسجد، دکان دکان، کارخانوں، بازاروں اور چوک پر جاری کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو ہماری ترک شدہ کسی سنت کو رائج کرے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آئیے ہم اور آپ ترک شدہ سنتوں پر عمل کرنے اور اس کو رائج کرنے کا عہد کریں اور اس عہد کو نبھا کر 100 شہیدوں کا نہیں بلکہ 1000 شہیدوں کا ثواب حاصل کریں۔ ہر گھر میں یہ کام ہو فیضان سنت عام ہو، ہر گھر میں یہ کام ہو فیضان سنت عام ہو، فیضان سنت عام ہو فیضان سنت عام ہو، نیکی کی دعوت ہو نیکی کی دعوت ہو تم پہ کروڑوں سلام، نیکی کی دعوت ہو تم پہ کروڑوں سلام۔ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔